ni do na du ba le ro mo ba lu ko li di ma li di mu mo wala yi ko tu ma la me ro wi ni ga ni do na ni sheri ro mo ba lu ko li di ma li di mu mo wala yi ko tu ma la me ro sa ni ga ni do na ko wari ro mo ba lu ko li di ma li di mu mo wala yi ko tu ma la me ro ma ni ga ni do na la ji me ro mo ba lu ko li di ma li di mu mo se ba ro ko tu ma la me ro wi ni ga ni do na buru gi na ro mo ba lu ko li di ma li di mu mo wala yi ko tu ma la me ro wi ni ga bi je yi mo ne la bi ka mere ma yi mo ne na mo ba lu ala le du re nu wi ni ga mo se yi mo ti nya la monena mo balu ko kunja munima wi ga jeje ni urada lela amadu jeje ni urada lela amadu abarika kanuma wi wi ga lolo ni urada lela walide ni ni urada lela sangare ko no bai ko lala kanene kanene kanene nya pepe mo balu se te husoye de Kanene kanene kanela ina mo balu ala